Johnson, Soda Crew, Max Pro. Sprawdź to. La la la la laj. Original Rude Boy Style. Chcesz być akceptowany przez idiotów? Zachowuj się jak oni. Sterta robotów zapakowanych w ładny frakonik. Nie znają samych siebie, a chcą świat zmieniać. Nie umieją cieszyć się z małych rzeczy, a co dopiero doceniać? Masz pracę super, radość i sukces, a wtedy ludzie liżą ci dupę lub zazdrości sprowadzą do gleby. Niezłe zjeby chciałoby się rzec, a to życie będzie płynąć, kiedy mocno wie co. Uwierzycie? Jeżeli jesteś geniuszem w swojej dziedzinie, ludzkość docenicie dopiero za lata po tym jak zginiesz. Dlaczego pytasz? To widać. Potrzeba lat, aby ludzkość przyswoiła tyle inteligencji, ile ty masz dzisiaj. Ogromna jest przepaść, zwykle trzeba wziąć się w garść i w końcu zacząć oddychać. W końcu zacząć oddychać. Oddychać, yo. Aby być szanowanym przez chore społeczeństwo, musisz być bardziej chory niż oni, uwierz w to. Ale co dzięki temu osiągniesz? Nie wiesz, powiem ci. Stracisz duszę i nie zyskasz nic. Aby być szanowanym przez chore społeczeństwo, musisz być bardziej chory niż oni, uwierz w to. Ale co dzięki temu osiągniesz? Nie wiesz, powiem ci. Stracisz duszę i nie zyskasz nic. Boy, boy. I chuj kogo to obchodzi, czy mam żonę czy nie, czy mam dziewczynę, czy co dopiero się zaręczyłem, czy jak sram to piję im, czy ja to carpe diem, czy sam się biję kijem, a czy wy zamkniecie ryje? Nie obchodzi mnie to, czy ty dajesz pani kluczy, jakby mogli, to by ci kurwa weszli do sypialni, a najlepiej do twojej głowy, a po co, by napierdalać sąsiadkom na twój temat nocą, masy się pocą, siłują męczą, nie wiedzą powoli wszymi gdzie tkwi ich życia piękno, ciekawe kiedy pękną, albo skumają, że zniszczyli to własną ręką i na darmo szukają zatka o kakao. Aby być szanowanym przez chore społeczeństwo, musisz być bardziej chory niż oni, uwierz w to. Ale co dzięki temu osiągniesz? Nie wiesz, powiem ci. Stracisz duszę i nie zyskasz nic. Aby być szanowanym przez chore społeczeństwo, musisz być bardziej chory niż oni, uwierz w to. Ale co dzięki temu osiągniesz? Nie wiesz, powiem ci. Stracisz duszę i nie zyskasz nic. Nic. Nigdy nie wiesz, dla kogo możesz być uprzejmy. Lepiej dobrymi wspomnieniami się podzielmy. Możesz być dzielny, piękny i gładki. Cudnie podać wokalem i co z tego? Jak wnętrze całe masz zardzewiałe, pełen uroku, a pusty w środku echo. Złodzieje tuż wokół się cieszą, ten kto przed siebie idzie, niczego nie traci. Nie uciekaj przed życiem, bo ci się to nie opłaci. Lepiej mieć serdecznych braci niż niebezpiecznych wrogów. Więcej zajawek niż nałogów. Się zachowuj jak chcesz, nie wnikam. Wolność wyboru, ramy do serca nie zamykam. Gruby, jesteś chory. Tak wiem, ale na bitach dobra znikam. Ocznijmy mnie za magika, pozdro z Rybnika. Aby być szanowanym przez chore społeczeństwo, musisz być bardziej chory niż oni, uwierz w to. Ale co dzięki temu osiągniesz? Nie wiesz, powiem ci. Stracisz duszę i nie zyskasz nic. Aby być szanowanym przez chore społeczeństwo, musisz być bardziej chory niż oni, uwierz w to. Ale co dzięki temu osiągniesz? Nie wiesz, powiem ci. Stracisz duszę i nie zyskasz nic. Wędruje apokalipsa, oparuje tenie. Poczujesz ogień na sobie, wie o tym cały kraj. Wędruje apokalipsa, oparuje tenie. Armagedon jest blisko. Poczujesz ogień na sobie. Nie obam poka.